पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति ही। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के 8 सूत्रों में से 6वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। इस अधिकरण के 5वें सूत्र में वेदांत दर्शन में सांख्यों को जो दोष प्रतीत हुए उन दोषों का निराकरण इस अधिकरण के 6वें सूत्र से वेदव्यास जी कर रहे हैं। नतु दृष्टांत भावात ये है इस अधिकरण का 6वां सूत्र। इसमें तू ये निपात है अवधारण अर्थ में, न के साथ उसका अन्वय है तो न तू का अर्थ हो जाएगा नैव। पूर्व सूत्र से अपितो तद्वत प्रसंगात इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है। तद्वत प्रसंगात ये पूर्व सूत्र में पंचमेंत पद है, यह प्रथमांत हो जाएगा। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी अपितो कारणम कारणस्य न तद्वत प्रसंग नैव तद्वत प्रसंग, ऐसा लगा दीजिए। कारणस्य इस षष्ठ्यंत पद का अध्याय करना पड़ेगा। तो अपितो कारणस्य तद्वत प्रसंग नैव वेदांत दर्शने, अर्थ हो जाएगा कि वेदांत दर्शन में प्रलय काल में कारण में कार्य के दोषों से दूषित होने का प्रसंग नहीं है। न तो इतने का अर्थ ये निकलेगा, क्योंकि ये दृष्टांत लोक में उपलब्ध हो रहा है कि कार्य अपने कारण में विलीन हुआ, अपने कारण को अपने दोषों से दूषित नहीं करता है। इसको इस अर्थ को संपुष्ट करने वाले लोक में अनेक दृष्टांत है। मिट्टी के कार्य शराब आदि में जो कार्य अवस्था में विद्यमान उनके धर्म है, जब मिट्टी के कार्यभूत शराबादी अपने कारण मिट्टी में विलीन होते हैं, तो अपने धर्मों से मिट्टी को दूषित नहीं करते, युक्त नहीं करते, ये लोक में देखा जा रहा है। सोने के कार्यभूत आभूषण, उन आभूषणों में विद्यमान जो उनके अपने अपने व्यक्तिगत धर्म है, उन सब आभूषणों को जब गलाते हैं तो आभूषणों के धर्मों से आभूषणों का कारणभूत सुवर्ण युक्त नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। ये सब दृष्टांत ये बता रहे हैं कि कार्य अपने कारण में विलीन होता हुआ अपने दोषों से दूषित कारण को नहीं करेगा। इस ये जो सिद्धांति का मत है, पक्ष है, इस पक्ष के संपोषक लोक में अनेक दृष्टांत है। ऐसे पूर्व पक्ष का जो मत है कि कार्य कारण में विलीन होता हुआ अपने स्थौल्यादि दोषों से कारणभूत ब्रह्म को दूषित करेगा करके, इसके लिए कोई एकात तो दृष्टांत होना चाहिए। लेकिन भाष्कर भगवान ने कहा कि इस विषय में कोई भी दृष्टांत नहीं है। पूर्व पक्ष के मत का साधक कोई दृष्टांत नहीं है। त्वत्पक्षस्य तु न कश्चित् दृष्टांतो अस्ति। यहां तक के भाष्य वाक्य का विचार हम लोग कर चुके हैं। अपिति रेव ही न संभवेत इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। किंच दूषकत्वे कार्यस्य स्थिति ही स्यात् लवणवत् इत्याह अपिति रेव इति। पूर्व पक्षी का मत है कि कारण में लियमान कार्य अपने कारण को स्वयं के दोषों से दूषित करता है। इसका अर्थ है कार्य हुआ दूषक और दूषित होने वाला हुआ कारण। तो जैसे पानी को, मीठे पानी को अपने खारापन रूपी दोष से दूषित करने वाला जो लवण है, नमक है, इसका पानी में अस्तित्व होता है। जिस पानी को दूषित कर रहा है पानी के साथ घुल करके, उस पानी में नमक का अस्तित्व है। बिना धर्मी के धर्म नहीं रहता। धर्मी को आश्रय कहा जाता है, धर्म को आश्रित कहा जाता है। आश्रित पदार्थ अपने आश्रय के बिना नहीं रह पाएगा। स्थौल्यादि दोष जगत रूपी कार्य का धर्म है। और ये कह रहे हैं कि प्रलय काल में ब्रह्म में विलीयमान जगत अपने स्थौल्यादि दोषों से ब्रह्म को दूषित करेगा। इसका अर्थ है कि स्थौल्यादि दोष का आश्रयभूत धर्मी है जगत, और उसके धर्म स्थौल्यादि रह रहे हैं प्रलय काल में ब्रह्म में। तो बिना धर्मी के तो धर्म रहेंगे नहीं। तो मानना पड़ेगा कि स्थौल्यादि धर्मों का आश्रयभूत जो जगत रूपी धर्मी है वह भी प्रलय काल में विद्यमान है। जैसे पानी में नमक विद्यमान है, तो यदि स्थौल्यादि धर्मों से युक्त जगत रूपी धर्मी प्रलय काल में भी रहेगा तो प्रलय क्या रहा फिर? स्थिति काल में भी स्थौल्यादि धर्मों से युक्त जगत है, और प्रलय काल में भी स्थौल्यादि दोषों को विद्यमान मानना है तो उसका आश्रयभूत जगत के बिना वो रहेगा नहीं दोष, तो जगत भी विद्यमान है ये मानना पड़ेगा। तो फिर जगत की स्थिति काल ही मानना पड़ेगा, कार्य का स्थिति काल ही है, प्रलय नहीं है, तो प्रलय संभव नहीं हो पाएगा। ये अपितिरेव न संभवित इत्यादि से कहने जा रहा है, इसका अवतरण इसलिए ये लिखा टीका में टीकाकार ने। किंच दूषकत्वे कार्यस्य, कार्य को यदि अपने कारण का दूषक मानेंगे, दोष संपादक मानेंगे, तो कहते हैं कार्यस्य स्थिति स्यात्, प्रलय में भी दूषक कार्य की स्थिति ही माननी पड़ेगी। कैसे कहते, लवणवत जैसे पानी को दूषित करने वाले नमक की पानी में स्थिति है। भाष्य में है अपिति रेव ही न संभवेत, यदि कारणे कार्यम स्वधर्मे नैव अवतिष्ठेत। कारणभूत ब्रह्म में कार्यभूत आकाशादि जगत अपने स्थौल्यादि धर्मों से युक्त होकर के रहता है ये मानेंगे, तब तो स्थिति काल में भी स्थौल्यादि धर्मों से युक्त कार्य का अस्तित्व है, तो स्थिति काल ही उसका वो माना जाएगा, प्रलय काल संभव ही नहीं होगा, प्रलय संभव ही नहीं होगा। ये भाष्कर भगवान ने उस मत में दोष बताया जो कार्य के दोष से कारण को दूषित मानता है, होने का प्रसंग मानता है। टीका में एक वाक्य है, असति कार्ये तद्धर्मेन कारणस्य योगो न संभवति, धर्म असत्वे धर्माणाम अपि असत्वात् इति भावः, अपित्रेव न संभवेत इत्यादि भाष्य वाक्य का यह अभिप्राय है। असति कार्ये, कार्य रूपी आश्रय के न होने पर, तद्धर्मेण कारणस्य योगो न संभवति, तो कार्य के जो स्थौल्यादि दोषात्मक धर्म है इनके साथ कारण का संबंध नहीं बन पाएगा। क्यों? तो ये कहते हैं कि धर्मी के न होने पर धर्मों की स्थिति नहीं हो पाएगी, आश्रय के बिना आश्रित तो नहीं रह पाएगा। धर्मी असत्वे धर्मानाम अपि असत्वात्। अब भाष्य में जो ये दूसरा वाक्य आ रहा है, अनन्यत्वेपि कार्य कारणयोः इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु सत्कार्यवादे लयेपि कार्यस्य कारणाभेदेन सत्वात् दूषकत्वं स्यात् इत्यत आह अनन्यत्वेपि इति। कहते हैं सत्कार्यवाद के अनुसार तो प्रलय काल में भी कार्य कारण से अभिन्न होकर के रहता है, कारण के साथ उसका अव्यतिरेक रहता है, तो कारण से अभिन्नतया कार्य का अस्तित्व रहेगा, इसलिए कार्य कारणात्मना विद्यमान रहेगा तो दूषित कर सकता है। ऐसा यदि सांख्य सिद्धांति को कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं कि आपकी इस शंका का विस्तार से उत्तर तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इसमें दिया जाएगा, सूत्रात्मक उत्तर तो अभी दे रहे हैं। अनन्यत्वेपि कार्य कारणयोः, कार्यस्य कारणात्मत्वं न तु कारणस्य कार्यात्मत्वं, आरंभण शब्दादिभ्य इति वक्षाम। तो कार्य तथा कारण इन दोनों का अनन्यत्व होने पर भी, यानी कारण से कार्य अभिन्न होने पर भी, हम लोग कार्य को तो कारण से अभिन्न मानते हैं, लेकिन कारण तो कार्य से भिन्न भी है। कार्य तो अपने कारण से भिन्न नहीं है, लेकिन कारण कार्य से भिन्न है। भिन्न का अर्थ होता है जिससे भिन्न बताया जा रहा है उसकी सत्ता की अपेक्षा के बिना भी स्वतंत्र सत्तावत्ता, ये भिन्नता है। कारण कार्य से भिन्न है, कारण है ब्रह्म, कार्य है जगत, जगत से ब्रह्म भिन्न है, जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जगत से ब्रह्म भिन्न है का अर्थ है जगत की सत्ता के बिना भी ब्रह्म रहता है, ब्रह्म के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जगत के अस्तित्व की अपेक्षा नहीं है। जगत की सत्ता के बिना भी ब्रह्म की सत्ता है, इसलिए जगत ब्रह्म से भिन्न है, जगत से ब्रह्म भिन्न है। लेकिन जगत को किसी भी काल में अपना अस्तित्व सिद्ध करना है तो ब्रह्म के अस्तित्व की अपेक्षा है, कारणभूत ब्रह्म की सत्ता से ही ब्रह्म सत्तावान है। रस्सी तो सर्प से भिन्न है, लेकिन रस्सी में भासमान सर्प रस्सी से भिन्न नहीं है। सर्प के बिना भी रस्सी रस्सित्वेन भासती है, लेकिन सर्प बिना रस्सी के सर्पत्वेन रूपेण नहीं भासेगा। सर्प को भासने के लिए रस्सी के सत्ता की आवश्यकता है। ऐसे जगत को तो सत्वेन रूपेण प्रतीति के लिए ब्रह्म की सत्ता की आवश्यकता है, इसलिए ब्रह्म से जगत अभिन्न है और ब्रह्म जगत से भिन्न है। यह बात विस्तार से बताई जाएगी तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस अधिकरण में, तो ये कह रहे हैं कि अनन्यत्वेपि यानी कार्य कारण यो हो, कार्य कारण का अभेद होने पर भी कार्यस्य कारणात्मत्वम, कार्य कारण रूप है यानी कारण से अभिन्न है। कार्यस्य कारणात्मत्वम का अर्थ है कार्य तो कारण से अभिन्न है, अव्यतिरिक्त है। लेकिन कहते हैं कि न तू कारणस्य कार्यात्मत्वम, कारण में कार्यात्मत्व नहीं है यानी कार्य से अभिन्नता नहीं है, कारण तो कार्य से भिन्न भी है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सत्कार्यवाद में कार्य कारण का अभेद होने से कारण से अभिन्नतया कार्य रहता है। का अर्थ है उस समय कारण ही कारण है, कारणात्मना कार्य रहा, कार्यात्मना नहीं रहा, तो कारण ही रहा, कार्य अपने धर्मों से युक्त नहीं रहता, कारण रूप से रहता है। यही तो प्रलय है, कार्य का कारणात्मना अवस्थान, अपने रूप से रहित होना, अपने सारे धर्मों से रहित होना, यही कार्य का प्रलय है। कारणात्मना ही वो रहेगा। अब अत्यल्पम च इदम् उच्यते इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। अच्छा, इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं पूर्व में एक वाक्य में टीकाकार। कल्पितस्य अधिष्ठान धर्मवत्वम् अभेदात् न तु अधिष्ठानस्य कल्पित कार्य धर्मवत्वम् तस्य कार्यात् पृथक सत्वात् इत्यर्थ। कल्पितस्य अधिष्ठान धर्मवत्वम्, जो कल्पित वस्तु है, अध्यारोपित वस्तु है, उसमें तो अधिष्ठान के धर्म आ सकते हैं। अधिष्ठान धर्मवत्व कल्पित वस्तु में तो होता है, हाँ। लेकिन कहते हैं क्यों, कहते हैं अभेदात, क्योंकि कल्पित वस्तु का अपने अधिष्ठान के साथ अभेद है। अधिष्ठान का तो कल्पित वस्तु के साथ अभेद नहीं है, वो तो अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान तो अलग ही है। इसलिए अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु के धर्म नहीं आएंगे। न तु अधिष्ठानस्य कल्पित कार्य धर्मवत्वम्, अधिष्ठान में अध्यारोपित कार्य के धर्म नहीं आते हैं। क्यों, कहते तस्य कार्यात् पृथक सत्वात्। अध्यस्त कार्य से तस्य यानी अधिष्ठानस्य पृथक सत्वात्, भिन्न होने से। अध्यास भाष्य में यही तो भाष्यकार भगवान ने कहा था ना कि अधिष्ठान जो है अध्यस्त वस्तु के यत किंचित भी गुण या दोष से दूषित नहीं होता। अध्यस्त वस्तु के धर्मों के साथ वस्तुतः अधिष्ठान का संसर्ग नहीं होता है। अध्यस्त वस्तु तो अधिष्ठान से अनन्य होने से, अभिन्न होने से, अधिष्ठान के धर्मों से युक्त भले ही प्रतीत हो, लेकिन अध्यस्त वस्तु के धर्म अधिष्ठान में वस्तुतः नहीं जाएंगे। इसलिए कारण को कार्य के स्थौल्यादि दोषों से दूषित होने का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि वह अधिष्ठानात्मक कारण है और जगत अध्यस्त है, उसके स्थौल्यादि दोष अधिष्ठान में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे। अब अनन्यत्वे के नाम, हाँ, अत्यल्पंच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। किंच अपितो अपि इति, किंच अपिता अपितो इति विशेषणम व्यर्थम इति प्रतिबंधिया समाधत्ते। सूत्र में पूर्व पक्षी ने एक विशेषण जोड़ दिया ना, अने कार्यभूत जगत के स्थौल्यादि दोषों से ब्रह्म दूषित होगा, ब्रह्म के दूषित होने का प्रसंग होगा। कब, तो कहा अपितो, पूर्व सूत्र में ये अपितो विशेषण है ना, अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम। तो कहते हैं ये जो अपितो विशेषण जोड़ रहे हैं ये निरर्थक विशेषण है। प्रलय काल में ब्रह्म में जगत के स्थौल्यादि दोषों से दूषित होने का प्रसंग वेदांत दर्शन में है। ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सांख्य, उनका यह कथन गलत है, अपितो ये विशेषण देना निरर्थक है। इस बात को प्रतिबंधी उत्तर के द्वारा कहा जा रहा है, अत्यल्पम इदम उच्यते इत्यादि से, यानी ये कह करके कि जो आप दोष दिखाना चाह रहे हो इससे और भी बड़ा दोष दिखा सकते हैं, केवल प्रलय काल में मात्र ब्रह्म के दूषित होने का प्रसंग आएगा, इतना ही नहीं, हमेशा ही ब्रह्म में दूषित दूषित होने का प्रसंग है वेदांत दर्शन में, ये बता सकते हैं। ये नहीं कि अपितु तो कहने से अर्थ निकल रहा है कि स्थिति काल में ब्रह्म में दूषित होने का प्रसंग नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष में तो ये भी दिखाया जा सकता है यदि ऐसा मानेंगे तो, ऐसा कह रहे हैं तो ये प्रतिबंधी उत्तर हुआ। हाँ, स्थिति काल में भी, प्रलय काल में दोष आपको दिख रहा है जो, वह स्थिति काल में भी बताया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं अत्यल्पम इदम उच्यते कार्यम अपितो आत्मीयन धर्मेन कारणम संसृजेत इति। कहते आपने जो ये कहा कि अपितो यानी प्रलय काल में कारण में लियमान कार्य स्थौल्यादि धर्मों से कारणभूत ब्रह्म को संसृष्ट करेगा, ये जो आपने कहा ये बहुत थोड़ा सा दोष दिखाया, आप तो बहुत बड़ा दोष बता सकते थे, ये कह रहे हैं। कैसे? तो कहते हैं स्थितावपि समानो अयम प्रसंग, तो स्थिति में भी ये प्रसंग एक जैसा है, स्थिति काल में भी, क्योंकि सिद्धांतियों ने स्थिति काल में भी कारण को यानी कार्य को कारण से अव्यतिरिक्त ही माना है, कारणात्मना ही स्थिति काल में भी कार्य विद्यमान है ये माना है। तो ये कहते हैं कि स्थितावपि समानो अयम प्रसंग, क्यों? कहते कार्य कारणयो हो अनन्यत्व अभ्युपगमात्। स्थिति काल में अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म से आकाशादि जगत स्वतंत्र सत्ता वाला हो, अलग हो, ऐसी बात तो नहीं है। जैसे प्रलय काल में जगत ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है, यानी ब्रह्मात्मना ही सत्य है, ऐसे स्थिति काल में भी अपने कारणभूत ब्रह्म से अलग सत्ता आकाश आदि जगत रखता हो ऐसी बात नहीं है। आकाश आदि जगत की स्थिति काल में भी ब्रह्म के सत्ता से ही सत्ता है, का मतलब ब्रह्म से वो अभिन्न है। तो स्थिति काल में जब हम आकाश आदि में स्थौल्यादि दोष देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस समय भी वह अपने कारण से अनन्य होने से कारण को दूषित करे, ये कह सकते हैं। उसके लिए प्रलय काल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है ये दोष देने के लिए। वेदांत दर्शन में असामंजस्य दिखाने के लिए प्रलय काल तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। तो स्थितौ अपि समानो अयम प्रसंग कार्य कारणयोः अनन्यत्व अभ्युपगमात्। हमेशा स्थिति काल में भी प्रलय काल की तरह कार्य अपने कारण से अनन्य ही है, इसे बताने के लिए श्रुतियों का वचन भाष्कर भगवान बता रहे हैं। इदं सर्वं यदयं आत्मा, आत्मैव इदं सर्वं, ब्रह्मैव इदं अमृतं पुरस्तात्। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्येवं आद्याभिर् हि श्रुतिभिः अविशेषेण त्रिषु अपि कालेषु कार्यस्य कारण अनन्यत्वं श्राव्यते। तो ये कह रहे हैं कि ये जो उपनिषद वचन है इदं सर्वं यदयं आत्मा, ये बता रहे हैं कि सारा आकाशादि जगत, इदं सर्वं शब्द से ग्राह्य है वह आत्मा ही है, का मतलब ब्रह्म ही है, का अर्थ है कि आत्मशब्दी तो ब्रह्म से अलग सत्ता वाला नहीं है उसके स्थिति काल में भी, प्रलय काल में भी और उत्पत्ति काल में भी, तीनों समय कारण की सत्ता से अलग सत्ता वाला कार्य नहीं है, इसलिए कारण से अनन्य है, कारण से कार्य का अनन्यत्व है। कार्य है जगत, कारण है ब्रह्म, ब्रह्म से जगत का अनन्यत्व है, का मतलब ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता जगत की उत्पत्ति के समय भी नहीं, स्थिति के समय भी नहीं और प्रलय के समय भी नहीं। ये इदम सर्वम यदयम आत्मा, इस बृहदारण्य वचन में भी बताया, तो छांदोग्य वचन भी यही बताता है, आत्मैव इदम सर्वम। ये छांदोग्य के सातवें अध्याय में आएगा, सनत कुमार जी नारद जी को बताते हैं। अर्थात आत्मादेश, ये जो 25वें खंड में सातवें अध्याय के प्रतिज्ञा है, फिर आत्मादेश बताते समय आत्मैव पुरस्तात, आत्मैव पश्चात इत्यादि सब बताकर कहा कि आत्मैव इदम सर्वम, ये आत्मा, ये सब कुछ हम देख रहे हैं वह आत्मा से अव्यतिरिक्त है, अभिन्न है, अनन्य है। ब्रह्मैव इदम् अमृतम् पुरस्तात्, ये मुंडक उपनिषद भी बता रही है। तो इदम् पुरस्तात् प्रतीयमानम्, पुरस्तात् यानी सामने, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभूयमान जो इदम् है जगत, वह अमृत ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म से अनन्य है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह छांदोग्य का पुनः वाक्य ही बता रहा है कि ये सारा का सारा जगत ब्रह्म से तीनों कालों में अव्यतिरिक्त है। इत्येवम् आदि भीर ही श्रुति भी अविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारण अनन्यत्वं श्राव्यते, ये कई एक श्रुतियां उत्पत्ति स्थिति तथा लय तीनों कालों में कार्यभूत आकाशादि जगत को उसके कारणभूत ब्रह्म से अनन्य ही बता रही है। अब कहते हैं कि स्थिति काल में स्थौल्यादि दोषों से दूषित जगत ब्रह्म से अनन्य होने पर भी, हम आपसे पूछ सकते, आप तो कह रहे हैं कि प्रलय काल में स्थौल्यादि दोषों से दूषित जगत ब्रह्म में जब विलीन होगा तो अपने स्थौल्यादि दोषों से ब्रह्म को दूषित करने का प्रसंग आएगा, ऐसा पूर्व पक्षी सांख्य कह रहे हैं ना, तो सांख्यों को सिद्धांती कह रहे हैं कि आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रतिबंधी उत्तर है ना, तो हमारे इस प्रश्न का जो आप उत्तर दोगे वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो हमारा ये प्रश्न है कि इन श्रुतियों के अनुसार तो स्थिति काल में भी जगत ब्रह्म से अनन्य है, तो स्थिति काल में ब्रह्म से अनन्य होने पर भी और जगत में, ब्रह्म से अनन्य जगत में स्थौल्यादि दोषों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्रहण होने पर भी ब्रह्म को, ब्रह्म से अनन्य जगत अपने दोषों से दूषित क्यों नहीं कर रहा है? उस समय स्थिति काल में ब्रह्म जगत के स्थौल्यादि दोषों से दूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है कहते हो तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप दोगे वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रलय काल में तद्वत प्रसंग ये जो दोष बता रहे हो ये प्रतिबंधी उत्तर है। इसे कह रहे आगे कि तत्र यह परिहार कार्यस्य तद्धर्मणाम च अविद्या अध्यारोपी तत्वात् न तैहि कारणम संसृज्यते इति अपितो अपि स समान। यदि स्थिति काल में ब्रह्म से अनन्य जगत के दोषों से दूषित ब्रह्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये उत्तर दोगे कि ब्रह्म जगत में अध्यस्त है, ब्रह्म में जगत अध्यस्त है और अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान प्रभावित नहीं होता है। ये उत्तर यदि है स्थिति काल में ब्रह्म के जगत के दोषों से दूषित न होने के लिए आप ये उत्तर देते हो, तो उस समय भी प्रलय काल में भी जगत के दोषों से दूषित ब्रह्म के न होने में यही उत्तर हो जाएगा, समान ही उत्तर हो जाएगा। तत्र यह परिहार कार्यस्य तद्धर्मानांच अविद्या अध्यारोपी तत्वात् न तैः कारणं संसृज्यते इति, ये उत्तर है सिद्धांति का। तो यही उत्तर प्रलय काल के लिए भी है, कहते अपितो अपि स समान। अब अस्ति च अयम अपरो दृष्टांत इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। परिणाम दृष्टांतम व्याख्याय विवर्त दृष्टांतम व्याचष्टे अस्ति च इति, तीन आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद, ऐसे तीन है। आरंभवाद तो है तार्किकों का, यह पूर्व पक्षी है सांख्य, उनका है परिणामवाद। परिणामवाद के अनुसार भी कारण के दोषों से कारण दूषित नहीं होगा, इसे समझाने के लिए परिणामवाद के अनुसार दृष्टांत बताए गए शरावादी के, मृत शरावादी के। अब विवर्तवाद के अनुसार भी, विवर्तवाद में तो सुस्पष्ट ही है कार्य के दोषों से कारण दूषित नहीं हो सकता, ये परिणामवाद में भी सिद्ध हुआ तो विवर्तवाद में तो सुस्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाएगा। इस अभिप्राय से टीकाकार ने ये लिखा कि परिणाम दृष्टांतम व्याख्याय विवर्त दृष्टांतम व्याचष्टे। तो भाष्य में है अस्ति च अयम अपरो दृष्टांतो यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिषु अपि कालेषु न संस्पृश्यते अवस्तुत्वात् एवं परमात्मापि संसार मायया न संस्पृश्यते इति। मांडुक्य में यह दृष्टांत था। तो कहते हैं जैसे ये जो मायावी हैं वह अपने द्वारा प्रसारित जो माया है, जादू है, उससे यानी जादू से दिखाई गई वस्तुओं से कभी भी तीनों कालों में प्रभावित नहीं होता है स्वयं मायावी जादूगर। क्यों? तो समझता है कि ये अवस्तु है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार कहते हैं कि इस आकाशादि जगत रूपी माया का प्रसारक जो परमात्मा है मायावी, मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायनंतु महेश्वरम के अनुसार, वह अपने द्वारा प्रसारित जो संसार रूपी माया है, आकाशादि जगत है संसार, और तदात्मक जो माया है उससे संस्पृष्ट नहीं होता। क्यों कहते अवस्तुत्व, पूर्व में उत्तर दिया, ये एक दृष्टांत हुआ मायावी का विवर्त के लिए। तो जैसे माया अब यथाच स्वप्नदृक एकः इत्यादि दृष्टांत की अवतरण टीका है कि मायावी अनुपादानम इति अरुच्या दृष्टांतांतरम आह यथा इति। कहते हैं ये जो लौकिक मायावी होता है जादूगर, वह तो जो जादू से वस्तुएं बनाता है उसका उपादान कारण नहीं होता, अनुपादान है, निमित्त मात्र है, उपादान नहीं है। और परमात्मा तो आकाशादि संसार माया का उपादान है, इसलिए वो लौकिक माया भी वो दृष्टांत नहीं बनेगा। उपादान कारण का कोई दृष्टांत बताइए। हाँ, उभय सम्मत होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि उपादान कार्य के दोषों से दूषित होगा, माया भी तो उपादान नहीं है माया का, लौकिक माया भी। इस प्रकार की अरुचि होने पर दूसरा दृष्टांत बताया जा रहा है, यथाच स्वप्नदृक एकः स्वप्नदर्शन मायया न संस्पृश्यते इति प्रबोध संप्रसादयोः अनन्वागतत्वात् एवं अवस्थात्रय साक्षी एको अव्यभिचारी अवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा न संस्पृश्यते। तो ये कहते हैं कि जैसे तो स्वप्न दृष्टा जो है अकेला है, वह स्वप्न दृश्य रूप जो माया है उससे संसृष्ट नहीं होता, और वह स्वप्न का उपादान भी है। तो स्वप्न का उपादान भूत स्वप्न का दृष्टा वह स्वप्न जगत के साथ संश्लिष्ट नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। जैसे ऐसे परमात्मा भी स्वप्न दृश्य स्थानीय जागृत जगत से संश्लिष्ट नहीं होगा। तो ये जो दार्ष्टान्त तो एवं अवस्थात्रय इत्यादि से बताया जा रहा है, उससे पहले दृष्टांत को ही स्पष्ट करने के लिए एक वाक्य भाष्य में है, प्रबोध संप्रसादयोः अनन्वागतत्वात्। एक वाक्य है ना, इसका अवतरण है टीका में, अस्तेव स्वप्न काले दृष्टः संसर्ग इत्यत आह प्रबोध इति। कहते स्वप्न दृष्टा का स्वप्न जगत के साथ आप कह रहे हो संसर्ग नहीं होता, लेकिन स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टा का स्वप्न जगत के साथ संसर्ग अनुभव में है, आता है, दृष्ट है। और नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम, अनुभव सिद्ध अर्थ का युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता है। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी ने कहा कि स्वप्न जगत का स्वप्न दृष्टा के साथ स्वप्न काल में संबंध अनुभूत है, दृष्ट है का अर्थ अनुभव सिद्ध है। अस्तेव स्वप्न काले दृष्ट संसर्ग, स्वप्न दृष्टा का स्वप्न दृष्टा के साथ स्वप्न जगत का स्वप्न काल में अनुभव सिद्ध संसर्ग है। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये वाक्य लिखते भाष्कर भगवान, प्रबोध संप्रसादयो हो अनन्वागतत्वात्। कहते हैं यदि स्वप्न दृष्टा के साथ स्वप्न जगत का संसर्ग होता, स्वप्न जगत स्वप्न दृष्टा से संश्लिष्ट होता वस्तुतः ही, तो स्वप्न दृष्टा जब जागृत में आता तब भी स्वप्न जगत से संश्लिष्ट ही प्रतीत होता, सुसुप्ति में जाता तब भी स्वप्न जगत से संश्लिष्ट ही प्रतीत होता, लेकिन जागृत और स्वप्न में जब स्वप्न दृष्टा जाता है उन अवस्थाओं का अनुभव करता है तो उस समय अपने आप को स्वप्न जगत से संश्लिष्ट अनुभव नहीं करता। जागृत में और स्वप्न में, जागृत और सुसुप्ति में जब रहता है तो स्वप्न वस्तुओं से संश्लिष्ट अपने आप को अनुभव नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि स्वप्न दृष्टा तो उन अवस्थाओं में गया, स्वप्न जगत नहीं आया, का अर्थ है स्वप्न वस्तुओं का व्यभिचार है वहां और दृष्टा का अन्वय है। जहां स्वप्न जगत का संसर्ग हो नहीं सकता वहां पर भी स्वप्न दृष्टा जा रहा है, का अर्थ है स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न दृष्टा का, दृष्टा के साथ स्वप्न जगत का वास्तविक संसर्ग नहीं है। यदि वास्तविक संसर्ग होता तो वह हमेशा रहता उसके साथ। ये यहां पर प्रबोध संप्रसादयो हो अनन्वागतत्वात् इस वाक्य से बताया है। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, जागृत सुसुप्त्यो हो स्वप्नेन आत्मनो अस्पर्शात् तत्कालेपि अस्पर्श इत्यर्थ। जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में आत्मा का स्वप्न के साथ संसर्ग प्रतीत नहीं हो रहा, असंसर्ग है, अस्पर्श है का मतलब, इसलिए माना जाएगा कि जिस समय उसका स्पर्श प्रतीत हो रहा है उस समय भी अस्पर्श ही है स्वप्न जगत का आत्मा के साथ स्वप्न अवस्था में भी। इत्यर्थ यानी यह प्रबोध संप्रसादयोः अनन्वागतत्वात् इत्यादि का अर्थ है। इसलिए यह निकला कि स्वप्न दृष्टा का स्वप्न के समय भी स्वप्न वस्तुओं के साथ संसर्ग नहीं है, भास रहा है। जैसे सर्प का रस्सी के साथ संसर्ग न होने पर भी भास रहा है, वो भासना अलग बात है, वो जो अनुभव है वो मिथ्या अनुभव है। इसलिए मिथ्या अनुभव सिद्ध अर्थ को तो युक्ति से अपलाप किया जा सकता है, उन मिथ्या अनुभव से सिद्ध अर्थ का वो भ्रांति सिद्ध अर्थ हुआ। इस प्रकार ये विवर्तवाक का दृष्टांत बताया, अब दार्ष्टांत बता रहे हैं एवं इत्यादि से। दार्ष्टांत को बताने वाले भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। यदि अज्ञस्य जीवस्य अवस्थाभिः असंसर्गः तदा सर्वज्ञस्य किं वाच्यम् इति दार्ष्टान्तिकम् आह एवमिति। जब स्वप्न दृष्टा जो अवस्था त्रय वाला आत्मा है, जीव अज्ञानी, उसका भी परस्पर व्यभिचारी जो तीनों अवस्थाएं हैं उनके साथ वास्तविक संबंध नहीं बन रहा है जीव का भी, तो क्या कहा जाए कि जो सर्वज्ञ है परमात्मा ब्रह्म, उसका जगत के साथ संसर्ग नहीं होगा, इसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार ये कैमुतिक न्याय से दार्ष्टांतिक बताया जा रहा है एवं इत्यादि से। ये टीका में टीकाकार ने लिखा कि यति यदि अज्ञस्य जीवस्य अवस्था भी ही असंसर्ग, अज्ञानी होता हुआ भी जीव तीनों अवस्थाओं से वस्तुतः असंसृष्ट है, तब तो सर्वज्ञ परमात्मा जगत से असंस्पृष्ट ही रहेगा, अध्यस्त जगत से, इसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार से कैमुतिक न्याय से दार्ष्टांतिक को भाष्कर भगवान एवं इत्यादि से बताने जा रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।